się bi, to się bi. Dobra. Trudno będzie, chyba trudno. Sprawdź, babę Bóg zesłał. Sprawdź. Wygrywasz to już? Jowo, jowo i jowo. Jowo, daj mi ser, jakąś wodę. Nie kartę, dej, dej, dej, dej, tam. Dalej to nasza ler. Co już pizgać, tak? Ja spalam to, jak to robi Wody. Leszkiem popij, odpocznij to te obłoki. I niczym Jankoti, rap bez kopii. Pozostawia zwłoki jak parę gram konopi. Nasz fart, niczym staw, mocny jak uściskala sztab. Więc się baw, człowiek baw, każda dobra torba. Przy torbie morda, by sobie to wyobraź. Piękny krajobraz, stuki puk, coś u twoich wrót leży. To babę Bóg zesłał, dlatego coś to wierzy. Temu coś się cieszy, zęby szczerzy, wygięty prawie leży. Powoli się nie śpieszy, bo nie ma sensu. Będąc w takim miejscu, 5 gram typu w 6. Babę zesłał Bóg, wejdź, nie stój w przejściu. Nie stój w przejściu, wejdź, ja. Bóg zesłał nam babę o imieniu Mary Jane. Czy my jej damy radę, czy zostanie po nas cień? Wątpisz? Po tylu latach masz wątpliwości? Zjaramy ją doszczętnie, zostaną skóra i kości. Kości? Hola, hola, kryć następnego lola. Bo taka nasza dola i taka Boga wola. By palić ile się da, choć fakta piszczy bieda. To mój kawałek nieba, szeler wie o co biega. Za Bobą nie biegam, ona wie gdzie mnie szukać. Zawsze jej otwieram, kiedy do mych drzwi puka. I choć w mojej pamięci już nie jedna luka. Moim marzeniem palić baty grube jak bazooka. Nie skuma tego żółto dziób, co ma żółty dziób. Tak jak tukan, że baba to rodzaj białego kruka. Spróbuj znaleźć coś takiego samego lub podobnego. Tylko Mary daje nam ten niepowtarzalny stan. BDG kartel, tej, tej, tej, tej, tam, tam, tam, tam. Bóg zesłał nam babkę i mam na nią chrapkę. Dealer nie szkoła, nie odwiedza w kratkę. W duszno, numer i zieloną słuchawkę na próżno. Czaję to powoli, za późno. Ta dziwka Simplusa już mi pierdoli, że jak marzę o impulsach, muszę kupić nową zdrapkę. Jebał cię pies i twoją matkę. Teraz mam cel, załatwić babkę. Jak nieraz na L, bo odwiedzę jeszcze żabkę. Dogandzi dobrze, mieć w rowcu siatkę. Postój przed klatką, spotykam typa, który skończył odsiadkę. Wcześniej niezłe ty się sypał. Czy masz, masz, nie masz, to nie wdaje się w gadkę. Pizgam mele i się wkurwiam jak te mele mą sąsiadkę. Pędzę czym prędzej na znajomą klatkę. Macie babkę? Dzięki Bogu. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł. Żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. No, to z tej okazji można zapalić.